Pulso, parte 1. Os John Deres. Rock duro en galego para comenzar a nova edición de Ábrete de Orellas, a número 562. Saudos orelludos de Pepe Cuña e benvidas a esta selección musical na que vedes que comenzamos con rock duro, mas tamén teremos cumbia, teremos jazz vocal, teremos tamén rock independente e moitas cousas máis, como corresponde ao eclecticismo que queremos manter semana a semana desde Ábrete de Orellas. Unha ollada ás novidades discográficas e tamén aos concertos. O venres 4 de abril, os John Deres van presentar este novo álbum, O Círculo das Formigas, na Sala Mardi Gras da Coruña, e farano con Ambiguo, que tamén presentan disco Simbiose. E do rock en galego contundente, imos o rock tamén contundente do Solomon Grass desde Vigo, con este álbum chamado Travel in Time, e cuxa experiencia ao vivo recomendamos desde Ábrete de Orellas. No bar Aloha de Ribeira, este venres 4 ás 10, Solomon Grass, Bad Combination. Investigating the current drive, I think I left town for a while. Jill will raise hell when he finds that it was me who sent those files. Combination, unha das pezas de Travel in Time, o disco que están a presentar o seu segundo longa duración, o Solomon Grass, desde Vigo, directos a Ribeira, este venres 4, no bar Aloha. E de concertos a novidades.

Unha semana máis facemos parada no segundo disco de longa duración da banda ferrolana coruñesa Zabala. Pequeno manual para grandes cambios 2, teoría e práctica, xa está na súa totalidade a vosa disposición nas plataformas dixitais. E esta semana quixen adentrarme nunha das pezas que aínda non escoitáramos. Tora, Tora, Zabala. Pronto avisaremos de novas datas da súa xira de presentación, pero quedamos con novidades en feminino. Fillas de Cassandra publican Quebrantarse, unha chamada a recuperación da memoria colectiva e contra o tempo arrebatado pola guerra. Isto é o segundo avance do seu EP Hibernarse. Fillas de Cassandra. Cuéntame o teu segredo. Contame o que eu chamo ser. Por ser nunca máis regreso. Por ser non me volvo a ver. Guardame eses olliños que as mansei de perder. E esta voz de sangre pedra que a mi xa non me pertene. Esos teñes de corpo de terra, teo branco xemido da alba. Esos teño corpo na terra, a teu alba, a teu alba. Sostén este corpo de terra, teo branco xemido da alba. E sostén meu corpo na terra, a teu alba, a teu alba. Sostén meu corpo na terra. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Looking for not today that I can feel my voice. Chega a Galiza a xira do disco Hotel Morgan. A banda Morgan vai estar no Teatro a Fundación de Vigo o Benres 4 e o día seguinte, o sábado 5, no Teatro Colón da Coruña. Unha das bandas que mellor soan no panorama estatal en canto a rock que ten que ver cos diferentes estilos norteamericanos. Morgan, el gimador, é a peza que escoitamos deste Hotel Morgan. Nas mesmas coordenadas pódense mover tamén Julián Maeso. Julián Maeso Band vai estar este xoves 3 na Riquela de Compostela, o Benres 4 no Playa Club da Coruña e o sábado 5 nos Radar Estudios de Vigo. Non temos material novo da Julián Maeso Band, pero sempre é recomendável ver a proposta deste tremendo músico ao vivo. E seguimos en Ábrete de Orellas con propostas que chegan de fora. Imos estrear unha canción, Tonight Someone Is Me, a cargo de Leo and Leo, que é o primeiro adianto dun álbum que verá a luz en setembro. Leonard Watling e Leo Sidran. Despois dunha longa amizade e moitos encontros musicais, Leonard Watling e Leo Sidran cristalizan finalmente a súa complicidade neste dúo, que significa ademais o regreso de Leonard Watling á música tras Marlango. Tonight Someone Is Me, canción escrita por Sidran e acompañada pola súa banda europea The Groovy French Band. Leo e Leo. Someone's got to cry and be lonely. Someone's got to beg, got to plead. Someone's got to say all the things desperate people say. Let me tell you, tonight someone is me. Someone's got to cry, baby, baby. If someone's got to fall, got to bleed. If someone's got to pray all the prayers desperate people pray, let me tell you, tonight someone is me. Tonight someone is me. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you how it will be. If someone's got to pine for you only. If someone's getting down on bended knee. If someone's got to pray all the prayers desperate people pray. Let me tell you, tonight someone is me. Signs in the moonlight. If someone's filling books with poetry. If someone's got to fray like worn desperate people fray. Let me tell you, tonight someone is me. Let me tell you, tonight someone is me. Let me tell you. Wish me well, but what the hell? Tonight someone is me. Is me. No, tonight someone is me. Is me. Tonight someone is me. Leo and Leo, Leonor Watling y Leo Sidran. Leo Sidran, músico, compositor, intérprete, con 25 años de discos a súas costas, e fillo dunha lenda do jazz, Ben Sidran. E imos aproveitar esta circunstancia para recuperar unha canción. Imos a un disco de 2010, grabado ao vivo en estudio, e que se chamaba Amar la Trama. Disco asinado por Jorge Drexler, parella de Leonor Watling, e unha canción na que participaba o seu amigo Ben Sidran no órgano Hammond e na voz, e o propio Leo Sidran na marimba. I Don't Worry About a Thing, unha versión que facían do mítico Mouse Allison neste disco do 2010, e que recuperamos esta semana en Ábrete de Orellas. Jorge Drexler e Ben Sidran. Gonna be alright. Oh no. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Un dos momentos que non vai faltar de seguro na cita con Antía Muíño este sábado 5 a 1:30 da tarde na Sala Quión de Pontedeume. Tango do Ural que podedes atopar no disco de presentación de Antía Muíño, Carta Aberta. E do que xa agardamos unha continuación, un segundo longa duración. Con este de Antía Muíño falamos un pouco de concertos. O venres 4 de abril, ás 9 da noite, están IGMIG no Café Cultural Auriense. A grande cita festivaleira desta fin de semana ten lugar na Candeloria, no Pazo das Feiras e Congresos de Lugo, onde tocarán bandas como Hugo Gezeta, Sons of Aguirre, Coma, Sara Socas, Boycott, Pix Parliament, Flow Totoxio, Caos Urbano, Lendacaris Muertos, Crim, Narco, Daqui da Ría ou Abaixo Cosistema. Esta fin de semana coa Candeloria o lume segue ardendo. Mais se andas polo sur de Pontevedra, tes unha cita o venres 4 na Sala Rebullón de Mos con Lama Tumbá. Era puta bomba. París, Colombia. Bomba, bomba, bomba, vai. París, Colombia. Onde con a baica era puta bomba. París, Colombia. Bomba, bomba. Na vida que vivimos, na vida que tememos, na vida que sufrimos, na vida que morremos, na mina que nos bate, na guerra que nos mata, mais xente inocente dentro da treboada. Que isto non termina, que isto non acaba, que isto non se arranxa con feixe de balas. A mecha desta terra ninguén apagou. Baila agora, baila. París, Colombia. Onde con a baica era puta bomba. París, Colombia. Bomba, bomba, bomba, vai. París, Colombia. Onde con a baica era puta bomba. París, pasar en este mundo de terror. Mordos en Etiopía, guerra en Guatemala, bombas invasoras en Chechenia, en Ruanda, guerra en Palestina, mortos, guerra santa, mortos, todos mortos. País Colombia, donde con Jamaica era puta bomba. País Colombia, bomba, bomba, bomba, bomba. Con Jamaica era puta bomba. Bomba, bomba, bomba, bye. Lama Tumba, que regresó hay un par de años con una nueva canción, Ecos Directos. No sabemos si andan a argallar un nuevo trabajo de longa duración, así que tiramos de una de las canciones que no van a faltar no seu concerto. París, Colombia estaba incluida en el segundo disco de la banda de 2008, aquel que se llamaba Paraugas Universal. Un trabajo que llegó después de la escisión que hubo en la banda, de que algunos miembros salieron para formar O Sonoro Machine, que tienen una intensa fin de semana. O Venres 4 van a estar no Clavicémbalo de Lugo. O sábado 5 por la noche y o domingo 6 a mediodía van a estar no Café Cultural Auriense. Do seu último EP, A Primavera Ten Que Ser Nosa, comentado en Ábrete de Orellas, dende logo, escoitamos unha peza que vai soar en ese directo, Cumbia do Interior, O Sonoro Machine. Llega tras las montañas, danza vermella que che revolve as entrañas, a terra abre baixos teus pés, o baile sobe xa te puxo do revés. Chaira xa reventa, soa o estrondo, tambor na man, a cumbia nace fai que trema todo chan. Cumbia quente, cumbia de interior, reclamando seu espazo pra poder bailar mellor.

Gran Poder, o dúo de rock portable que forman Leroy e máis Martin Wu, están xa coas últimas datas de xira deste disco Amuleto, como a canción que o abre e a que acabamos de escoitar en Ábrete de Orellas. Están o sábado 5 na Asociación Xebra en Burela, donde tamén estará a presentación de Memorias dun Suicida, o libro de Ángel Cobos ao que puxeron música os propios Gran Poder. Moitas grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas, deste xeito de facer unha radio musical aberta o que se coce no país, tanto das nosas artistas como que chega de fora. E como estamos un pouco escuros no noso son, imos a aproveitar que o mércores 3 estarán na Sala Capitol de Santiago de Compostela os Horrors, dentro da súa xira española, a banda de indie rock británica que comenzaron no 2005. Durante varios anos estiveron editando discos con regularidade e agora, tras 8 anos sen traballo discográfico, regresan con Nightlife, que é o disco que os trae a xira española. Este mércores en Compostela, The Horrors, e ali interpretarán esta LA Runaway, que serve para dicirvos ata semana que ven desde Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. You tell me.